stăm într-o încetinel, bă! Dorul n-ai să scap de el, bă! Că dragostea n-are leu decât ochii care-ți plau. Cum să te întâlnesc, seară la fântână erai cu altul de mână. Cu el mândră tu vorbeai, la mine nu te